Cemaat ile namaz. Namazda en az iki kişiden birinin imam olmasıyla cemaat meydana gelir. Beş vakit namazın farzlarını cemaatle kılmak erkeklere sünnettir. Cuma ve bayram namazları için cemaat farzdır. Cemaatle kılınan namazlara daha çok sevap verildiği hadis-i şeriflerde bildirilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cemaat ile kılınan namaza, yalnız kılınan namazdan 27 kat fazla sevap verilir. Yine buyurdu ki, iyi bir abdest alıp, mescitlerden birine, cemaat ile namaz kılmak için gidenin, Allahü Teala her adımına bir sevap yazar ve her adımında amel defterinden bir günahı siler ve cennette onu bir derece yükseltir. Cemaat ile kılınan namaz, Müslümanlar arasında birliği, beraberliği sağlar, sevgi ve bağlılığı arttırır. Cemaat toplanıp, birbirleriyle sohbet ederler. Dert ve sıkıntıları olanlar, hastalar bu sayede kolayca ortaya çıkar. Cemaat, Müslümanların tek kalp, tek vücut gibi olduklarının en güzel numunesidir. Hasta, felçli, bir ayağı kesik olanın, yürüyemeyen ihtiyarların ve âmanın cemaate gitmesi şart değildir. Cemaat ile kılınan namazda, kendisine uyulan kimseye imam denir. İmamlığın ve buna uyup cemaat olmanın şartları vardır. İmamlığın şartları. İmam olmak için 6 şart lazımdır. Bu şartlardan biri bulunmadığı bilinen imamın arkasında kılınan namaz kabul olmaz. 1. Müslüman olmak. Ebu Bekr-i Sıddık ve Ömerül Faruk'un radıyallahu anhuma